Дзе мой край, там, дзе вечную песню пее белавежа, там, дзе Нёман на захадзе помніць варожую кроў, дзе на ўзвышшах наваградскіх дрэмлюць суровыя вежы і вішнёвыя хаты глядзяцца ў шырокі Дняпро. Ты ляжыш там, дзе сіняя Прыпяць ласкава віецца, дзе Сафія плыве над Дзвіною, нібы каравель, там, дзе сэрца маё з першым крокам, як молат, заб'ецца, калі б нават сляпым і глухім я прыйшоў да цябе. Што сляпым, нават мёртвым успомню высокія зоры, над ракою чырвонай цьмянай палёт кажаноў, белы ветрась на сініх, на гордых, як мора, азёрах, і бары акіяны, і неба разлівы льноў. Дзе мой край? Там, дзе людзі ніколі не будуць рабамі, што за поліўку носяць ярмо ў безнадзейнай турме, дзе асілкі хлапцы маладымі ўзрастаюць дубамі, а мужчыны, як скалы, ударыш і зломіцца меч. Не верыцца, што мой сын зноў дома, от што п'е чай са свайго старога кубка. Дзякуй, Марцэлі, што зберагла. А я перад партызанамі, як адыходзілі, найбольш каштоўнае па ўспамінах ёй аддала. Дякую. Добра. Усё іншае пагарэла разам з домам. Нічога не шкадуема. Толькі карцін і кніг шкада. Памятаеш, як я уначы прабіраўся на гарышчы ў адной кашулі, забіраўся з нагамі ў старое крэсла і чытаў. А на падлозе яблыкі ляжалі, на ўсянай саломе. А партрэты глядзяць, глядзяць, глядзяць. Ма, ты адчыні вунь твой куфэрак. Давай паглядзім, а? Давай. О, Боже мой. Якая жанчына. Як добра мастаку ўдалося перадаць вось мяккую жаночую пакорлівасць у спалучэнні са сціплай, але ўладнай цвёрдасцю. Прыгажуня. І падумаць толькі, што я атрымаўся гэткай пачварай. Ты падобны на яе трошкі, а я не. Не, ты хутчэй на прадзеда падобны, так. Але скардзіцца табе няма на што. У цябе зусім яе вочы. А. І веі таксама яе. Толькі от у прабабкі вочы былі цёмныя. Мам, у нас на курсах, чытае курс па мастацтву, Горава. Ірына Горава. Не можа яна быць нашчадкам таго чалавека на пароме? Наўрад ці. Цёзак па прозвішчу шмат. Да таго ж, нават калі гэта так, яна не можа памятаць гэтага. Чаму? Ну што ты, мімалётная сустрэча на пароме. Магчыма, нават цень кахання. Пра гэта не расказваюць дзецям. Мы запомнілі таму, што для нас гэта было як абвал. Ён разбурыў усё наше жыццё, аддаў майго бацьку ў чужы дом, дом ворага. Ты ж ведаеш, у бацькоў паўстанцаў адбіралі дзяцей? Угу. Не, вядома ж, не памятаю. А ты хацеў, каб памятала? Угу. О, ты занадта іхні, от тых, Грінкевічаў. Ты знойдзеш нешта. Яму можна будзе аддаць частку сваёй душы, а ты аддасі ўсяго сябе да канца. Всё адно, што гэта будзе, справы, вершы, а можа жанчына? Ужо была Алёнка. Ну, ты тады быў амаль хлапчуком, а зараз ты мужчына. І гэта значна больш складана. І зараз, калі гэта выбухне, будзе вялікі пажар. Дай Бог толькі, каб гэта была дзяўчына, вартая кахання. Толькі гэтага я і прашу жыцця. Часам я думаю, што добра было б, каб ты ўсё жыццё кахаў тую бедную дзяўчыну. Знайшоў бы сабе дзяўчыну друга, якая паважала б тваю памяць пра яе і спакойна пражыў бы з ёю век. Але потым я ўспамінаю, што лёс даў мне такое няшчасце, як сына паэта, і я разумею, што ўсё гэта марная думка. Ма. Я пайду. Схаджу да Дняпра. Сходи, сынок. Угоров Юрий, Угоров Угорова, Ірина Горова. Што со мною? Здаецца. Здаецца, гэта прайшло. Няўжо? О, каханне маё бясконцае, не ўцякай ад мяне, пашкадуй, за табой, як за светлым сонцам па штодзённай дрыгве я іду. Чарада надо мной жураўліная, пада мною балот віры, журавінамі, журавінамі кроў мая на купі гарыць, на шляху толькі чорная лотаць, а за мной ад маёй крыві у трапёнах квітнеюць балоты, смолкай песень пярэстай любві. Кроў сплывае, няма спакою, і калі упаду не жывы, красаванне кветак жывое застанецца на месцы другвы. Што? Мне Ірыну Сергеевну? Жонкі няма. У іх тэрміновая кансультацыя пайшла яшчэ ў 9 гадзін. Добра. Бывайце. Бывайце. Андрэй? Ірына Сергеевна? Калі вы прыехалі, вы былі ў мяне. А вось я на кансультацыі. Вы ніколі не казалі аб мужа? Каму гэта цікава, акрамя мяне? Вы прабачце, што так атрымалася, запрасіла, а самой дома не аказалася. Вы зараз, відаць, спяшаецеся. Тады прыходзьце 27-го, у гэты ж час, добра? Што гэта? Чытайце. Зараз, стоячы на парозе апошняй мяжы, прайшоўшы нясцерпна доўгі і цяжкі шлях, і я, страціўшы надзею і яшчэ многае, не губляю веру ў будучыню. У будучыню, ў жыццё толькі таму, што была ноч на пароме. Суайчыннік у неразумнасці забіў наша жыццё, а вораг паспрабаваў дапамагчы. І стоячы пад кулямі, да канца бараніў годнасць і сумленне чалавека. Юрый Гораў з Масквы. Хай бесхмарным будзе яго на шлях. І магчыма, унукі мае цеплынёю і адданасцю дапамогуць яго ўнукам, калі толькі знойдзе іх на гэтай зямлі халодны лёс. Што гэта? Ірына Сергеевна, ці не быў ваш дзед або прадзед афіцэрам падчас паўстання 63-го года? А што? Тады у жудасную вераб'юную ноч гэты чалавек, Юра Ігораў, рызыкуючы жыццём, дапамог маёй прабабцы, жонцы інсургента, пераправіцца на другі бок Дняпра, каб выратаваць жыццё яе мужа, майго прадзеда Грынкевіча, супольніка Кастуся Каліновскага. Правда, все аказалася дарэмным. Але я не ведаю, ці быў тады на Беларусі мой прадзед. Як было імя і па бацьку вашага дзеда? Не тое, пэўна не тое. Гэтае неведанне ўсё адно збліжае нас. Всё магло быць. Я веру. Вы хацелі штосьці пачытаць мне? Толькі не перабівайце. Любая, помніш? Была вясна. Вясна на гэтай зямлі. На машыну проста ляцела сасна, у неба ўзняўшы крылле галін. І клаксона гук абуджаў лясы, іх празрысты зялёны дым, і была паўсюль неабдымная сінь і ў небе, і ў сэрцы маім. І чакалі нас тысячы гарадоў, з мільёнам людзей і слоў, з белымі вежамі, з пенай садоў, з золатам купалоў. І чакала нас на лугах цішыня, месяц адбіты ў вадзе, белыя песні, што ціха звіняць у вушах дарагіх людзей. І ты мне была, як святло на вадзе, як подых, як верш, як хлеб. Дзе мне было на рукі глядзець, я кахаў, а значыць, аслеп, больш шчаслівы сэрца маё звязаў. Лёгка жыць было на зямлі. Я нічога, нічога табе не сказаў. Побач суседзі былі. Развітанне, зноў горад і зноў агні, бязладны гоман сяброў. І хутка мы будзем зусім адны, паасобку, у цемры дамоў. Но скажыце што-небудзь, горад у сне, хвіліна і сам на сам, калі-небудзь заходзьце дамоў да мяне, метро маскоўскае, там. О, як лёгка май у палон бярэ, хто паверыць, што ён адзвінеў. Я прыйшоў да родных дзвярэй, я прыйшоў да самых родных дзвярэй, і тут забілі мяне. На вуліцы неба, як пыльнае шкло, снег мокры дае і дае. Бегчы, бегчы, бегчы трэба было, бегчы прэч ад яе. Як я мог не заўважыць, што пралеска другому цвіце? Як я мог не заўважыць пярсцёнка на тонкай руцэ? Як я мог не заўважыць, што розны нас шлях у жыцці? Як я мог не заўважыць? Не заўважыў. Плаці. На што гэта, Андруша? Да я сам ведаю, што дарэмна, але я больш не мог. Цяпер мне лягчэй. Вы ж мяне зусім-зусім не ведаеце. Я ведаю вас лепей, чым вы самі. Я чалавек цяжкага лёсу. Вайна зачыніла перада мною дзверы ў тэатр, адмарожаны ў 41-м рукі, у музыку, Што мне засталося? Пісаць кнігі і тлумачыць другім. Нешта накшталт прычотніка пры храме мастацтва. Ну што вам гэта? Што вам я? Я не ведаю, што вас вяжа да гэтага чалавека, але паверце разумнаму сэрцу, гэты дом не для вас. Наперадзе столькі дзён, столькі. Я вам зараз скажу тое, чаго нікому яшчэ не казала. І паверце, гэта вялікая ахвяра з боку жанчыны. Асабліва ў такі момант. Немцы ў кастрычніку 41-го ўзялі Валакаламск. Іхнія танкі ўварваліся ў Мажайск. Мне ўдалося прыбавіць сабе гады разам з адным хлопцам. Вы кахалі яго? Кахала. Як можна кахаць у 15 гадоў? А ён? Ён таксама. Я пачала забываць ягоны твар. Але вы чымсьці нагадваеце мне яго. Быў у нас камандзір аддзялення, Міхал. Сапраўдны дзед у параўнанні з намі. Яму было 19. І ён таксама кахаў мяне. І вось у той дзень пачалося з абстрэлу. Калі ён скончыўся, усё поле было перакапанае, быццам тут цэлы тыдзень рылася свіння, вялікая, як слон. Потым немцы пусцілі супраць нас пяхоту і танкі. Цяжкія танкі «Валянтін». І тут здарылася дзіўнае. Нас было 200, амаль дзяцей, і мы адбілі атаку. Віце падабраў нямецкі аўтамат і прыкрываў тых, хто адступаў да сваіх акопаў. Я была непадалёк. І тут міна трапіла якраз у тое месца, дзе быў ён. Я яшчэ паспела ўбачыць высокі такі чорны маслісты слуп дыму і зямлі. І потым цемра. Мяне падабралі хлопцы. Міхал сам адправіў мяне ў медсамбат. Але што яны маглі тады? Асколак сядзіць у каласардэчнай сумцы цяпер. Ясна. А камандзір аддзялення гэта? Гэта мой муж. Што мне было да жыцця пасля той смерці? Я згадзілася. Можа, мне трэба было б маўчаць. Але маўчаць я не магу. Я кахаю вас. Нават больш, чым гадзіну таму. Ты няўжо вы не разумееце, няўжо вы? Не разумееце, што праз год, заўтра, сёння можа быць канец. Няўжо вы не разумееце, што я не хачу гэтага для вас, што я не хачу для вас яшчэ і гэтага гора? Я кахаю вас. Андрушы, мілы, не трэба. Не трэба. Вы паэт. І будучыня ў вас вялікая. Нашто ебець вашаму жыццю запаміраючы? Нашто мне? Што мне да ўсіх гэтых слоў і прычын? Калі мне нельга без вас. Пачакайце. Я павінна многа думаць. А як я да вас стаўлюся гэта? Пра гэта няма чаго і казаць. Елена. Я не думаў, што змагу, як хлапчук, насіць вершы, мерзнуць на тратуарах, з трапятаннем чакаць вашых лекцій у сераду і паміраць у астатнія дні. Не думаў, што ў мяне будзе заходзіцца сэрца, калі я ўбачу на вуліцы кагосьці падобнага, ўбачу падобнае паліто, падобны вузел валасоў. Ідзіце, прашу вас. Добра, я іду. Я іду. Чорт, я забыў. Гэта вам. Гранат. Сімвал. Не ведаю, які сімвал. Мадонна на старых карцінах заўсёды трымала гранату руцэ. Гэта сімвал улады. Трымайце, як сімвал улады нада мной. Сядай. Здорово. Як дома? Як писалася? Ну, ты сядай. Написав, браті, сумную реч. Ну? Поэму об мать. Быцам знов прайшов шлях, вся гэтая карот, нестача, слёзы. А тут яшчэ я смерть. Тяжка была. И в тон настрою дзінтары. Юра за окном шуміць. Кожную ноч. Глядзі, што я табе прывяз. Поўзаў, браці, па беразе для цябе. Ну, пакажы. Хацеў табе балтку прывезці. Ну, глядзі. Глядзі, як прыгожа, а? Сапраўднае золата. Янтар. Янтар. Ну. Ух ты. А я што табе прывязу? Знаеш што? Зубра нованароджанага. Зубры. Ах ты! Прывязі зубрыху. Буду водить ее на Пашу Останкина, выпущу на партеры гуцю-гуцю подласая. Ну, як лекции, як горова. Да дрень у меня справа, Янка. Бачу, за месяц певно и счастье гора набрал полную торбу. Оповідання будзе доўгае. Стаўляй каву. Ты ведаеш, што я сказаў ёй аб усім? Так, бо я паехаў на другі дзень. Я так і не дачакаўся цвёрдага адказу. Яна кажа, што я неразважлівы, размаўляю са мною пра ўсё, абы не ўспамінаць таго, што было. Шырокі дыяпазон ад канкрэтнай музыкі да Фрейда, ад антыматэрыі да лютай чыхталерак, так. Яна баіцца цябе. Гэта дрэнна. Гэта можа не скончыцца добром. Не прапаноўвай ёй пакуль што пасці ад мужа. Не магу. Або яна, або нікога. Вар'ят. Чытай вершы. Якія? Ведаеш, якія? О, весна, тополь, свете милый, солнце нимб, облаки, сад, рака, золотая подоплека крылу молодого звонкого шпака. Вечер затеплю березок свечей, я один, ты не померла. Нет, мой забытый, мой апошні светач, ты ў чужым акне, а не ў труне. Як магла застацца ты ў кайданах, як магла адмовіцца пайсці да палян, дзе месяц закаханы, песні сноў блакітнай узрасціў. Пэўна я турму не здолеў тую, гнеўнаю пагардай скалануць, дзе цябе цалуюць, як катуюць, і ўладарна лашчаць, быццам б'юць. Вей твоих, плечей твоих похилых, более не кране моя рука. Над сусветом золотые крылы молодого звонкого шпака. Кличуть лебеди у ночи весенней, кидаючи поудень соловьям, и разлив широкий, як натхненье, як любов забытая моя. И нема у души моей проклёнов, і няма на веях тяжкіх слёз. Заставайся ў клетцы залачонай, ты сама абрала гэты лёс. Над кахання нашага магілы, што загубіцца ў былых вяках, залатая падаплёка крылу маладога звонкага шпака. Я зусім была вырашыла не бачыць вас. І вось не магу. Вам нельга ад мяне. Ну вось бачыце, я з вамі. Я вельмі кахаю вас. Ведаеце, все адно вочы мае і мае вершы нікому не патрэбны, калі няма вас. Ну што б вы хацелі, што? Выходзьце за мяне замуж. Ох. Андруша, учора я чамусьці дала згоду на аперацыю. Мне раптам вельмі захацелася жыць. Калі не пайду, абяцаюць год жыцця. Таму не трэба пакуль пра гэта. Я ведаю. Я, можа, горш за іншых. Я, можа, нават сярод нашай браці не самых лёгкіх людзей. Жывіце для іншых. Хіба магу я строіць нейкі планы псаваць вам жыццё. Кідайце гэты халодны дом, вам цяжка там. Адкуль вы ведаеце? Я настроюся на вашу хвалю. Я заўсёды ведаю, калі вам бывае цяжка. Забіце мне, я не магу без вас. Я не магу без вас. Я не хачу вас забіваць. Чакаць мне вас? Працаваць мне для вас? Чакайце. Працуйце. Не хочу старым упиваться, не жадаю гибеть у сне. Сёння выпаў, як кветкі акацы, сакавіцкі апошні снег. І он крычыць под нагамі ад шчасця, і он спявае аб новых днях. І драты, як марскія снасці, знову здатныя ветры зіўзняць. Ноч ідзе са мною да рання, каб сустрэць пацалункам яго. Новы дзень, мой, маё світанне, новы прывід шчасця майго. Боже мой, як я стаміўся, я хачу спаць. Зараз кінуся ў ложак і буду спаць, спаць, спаць. Хто тут? Чакайце. Не запальвайце святла, не варта. Гэта нейкі новы прынцып знаёмства. Што вам патрэбна, маё жыццё? Да не, мне хутчэй патрэбна ваша сумленне. Давайте бліжэй. Вось сюды, сідайце. Я сам збіраўся зайсці да вас. Вы опередили меня, Михаил. Ну, добро, будем говорить без светла. Я не прошу у вас пробачения за уварвание, як вы не просили у меня. Я подняўся сюды. Дзверы не былі замкнёныя. Яна пра ўсё расказала мне. Добра зрабіла. Я сам збіраўся зрабіць гэта заўтра. Чаму ж вы не зрабілі гэтага раней? Не прыміце гэта за прабачэнне, але каб я з самага пачатку ведаў, што яна замужам, я неяк адолеў бы сябе. На жаль, потым было ўжо позна. Не ведаючы цвёрда яе адносін да мяне, я не мог падвесці яе. Але заўтра я хацеў высветліць вамі ўсё. Чаму вы думаеце, я не хачу зараз светла? Ну? Яна сказала, што я і так бачу вас у 41-м. Што вы падобны на таго. А вы не можаце дараваць яму і зараз? Не. Мне просто не хочацца лішні раз глядзець у вочы чалавека, які прыйшоў у мой дом і... Я ведаю, я ведаю, я нарабіў вам болю і гора. Не прызнаюся, вы маеце права на жорсткія словы, але маеце права у апошні раз. Цяпер усё ясна між намі, і лепей за ўсё абысціся без лішняга віску, ну, па-мужчынску. Скажу вам шчыра, я кахаю яе. Але я не ведаю, што сказала вам яна. Сказала, што здаецца неабыякавая да вас, што не ведае, як ёй паводзіць сябе зараз. Тады я не ведаю, чаму вам не саступіць дарогі. А вы думалі, што я таксама кахаю яе? Думаў. Тады пакіньце нас. Пакіньце яе. Бо яшчэ яна сказала, што не захоча нанесці мне апошняй крыўды. Такое можа здарыцца з усякім. І таму я дарую ёй. А хіба любоў патрабуе даравання? Ці не думаеце вы, што з каханнем нешта неладна, калі ёсць патрэба дараваць? Я не магу пайсці ад яе, Міхал. А што вы можаце даць ёй? Што? Нічога зараз, праз некалькі месяцаў, калі надрукуюць мае творы, калі выйдзе фільм, всё. Але і зараз, і потым, да канца дзён я дам ёй самае неабходнае. Цеплыню. Не, я ўсё ж не магу пайсці адсюль, не пабачыўшы вас на свае вочы. Калі ласка. Той, што прыходзіў тады. Ну што ж, сапраўды падобны. Я, відаць, недаацаніў сілу першага кахання. Да спаткання. Бывайце. Але вы павінны ведаць, што я не адыйду. Я ведаю.